nummer 3. Har jeg altid set Per Syvspring danse? Har jeg altid set Per Syvspring danse? I tror han ikke danse kan, men han danser som min adelsmand. Og det var 1, og det var 2, og det var 3, og det var 4. Og det var 3, og det var 4.